minuten over 10 op de zondagavond. Het laatste uurtje sport waarin we een heleboel zaken nog eens even op een rij zetten. Waaronder bijvoorbeeld FC Utrecht, want die leek Europa in te gaan. Maar in de slotfase ging het helemaal mis tegen Go Ahead Eagles. Zag ook de commentator van RTV Utrecht. Daar is de kopbal en daar is de goal voor Go Ahead Eagles. Daar is de goal voor Go Ahead Eagles. Daar is het Joris Kramer die de galgenwaard muis stil krijgt. Want Kramer scoort 1-2 en daarmee lijkt Go Ahead Eagles Europa in te gaan. En op het stratencircuit van Monaco werd vanmiddag geraced in de Formule 1. Max Verstappen beleefde weinig plezier aan de race. Apparently this is boring. Should have brought my pillow. Should have brought my pillow. Hij werd er zesde mee. We blikken op die race terug met Michel Blekemolen, die de race vanaf een jacht bekeek daar. En met kandidaat Jeanette van der Laan blikken we vooruit op de verkiezing van een nieuwe KNVB-voorzitter morgenavond. Als 15-jarige voetbalster was van der Laan al kritisch over bondsbestuurders. Die rare grijze mannen. Maar ik heb ze nog nooit langs de lijn zien staan, hoor. Om naar me te kijken. Nee, ze beslissen zomaar wat waar ze die dag zin in hebben. Dat is het 1995. Straks al hebben we haar aan de lijn in 2024. En we horen een roeister die de eerste Nederlandse kleuren verdedigde. Eerste Nederlandse kleuren verdedigde, maar op de Olympische Spelen voor Engeland uitkomt. Kortom, tot 11 uur een heleboel te doen in NOS Langs de Lijn. En we beginnen dus met het nieuws waarin u net in het nieuws hoorde dat het in Utrecht inmiddels onrustig is. En dat kwam dus allemaal omdat Go Ahead Eagles zich heeft geplaatst voor het Europese voetbal. De ploeg uit Deventer kwam in de galgenwaard op een 1-0 achterstand tegen Utrecht. Maar in de slotfase sloeg de wedstrijd helemaal om. Utrecht-speler Oscar Fraulo kreeg rood voor een oerdomme overtreding. De wedstrijd werd stilgelegd omdat op de tribunes vuurwerk werd gegooid. En toen kwam de blessuretijd en er werd het 1-1 door een eigen doelpunt van Nick Viergever. En in de laatste minuten van de verlenging besliste Joris Kramer, u hoorde die net. Naam net ook al, de wedstrijd met een kopbal. Bas Kuipers, aanvoerder van Go Ahead Eagles, kan nauwelijks bevatten dat zij de Conference League ingaan. Dat is echt een droom. En ja, ik ben zo blij voor iedereen in Deventer en voor iedereen die zo hard gewerkt heeft. We hebben echt een fantastisch seizoen. En dat je met zo'n wedstrijd, zo'n ontknoping, dan ook nog eens Europa in kan gaan, dat is niet normaal. Wat was het voor een wedstrijd voor jou op het veld? Chaotisch. We konden niet altijd onze rust bewaren. Utrecht ook niet. Het is echt een finale. Ik vind het wel mooi, één wedstrijd. En ja, dus chaos. Rode kaart, doelpunten, kansen. Ja, mooi voor de toeschouwers, denk ik. Ja, jullie konden het niet helemaal vieren op het veld. Dat was jammer, hè? Dat is heel jammer. Dat is blijkbaar normaal tegenwoordig. En ik vind dat niet normaal. Ik hoop dat de KNVB en de regering daar wel wat dingen aan kunnen doen. Want als je kijkt naar Engeland bijvoorbeeld, is het toch fantastisch dat gewoon een uitvak met een paar stewards ernaast zitten gewoon kan juichen. En tegenwoordig kan dat gewoon niet meer. Dat is wel echt heel jammer. Maar goed, weet je, daar gaan we het niet over hebben. Ik snap ook bepaalde emoties. Maar goed, het is wel jammer, ja. Laten we het nog even over het sprookje hebben. Dat heet Go Ahead Eagles gaan naar de voorronde Conference League. Wat is het belangrijkste dat jullie hebben kunnen leveren om dat sprookje te realiseren? Wat is het geheim van de smid? Nee, ik denk dat we ten eerste een bepaalde kwaliteit hebben natuurlijk in het team om daar te komen. En dan weet je dat je in de halffinale en finales kan gaan komen. En dan gaat het om dat je als team in een bepaalde flow kan komen. En daar hebben we alles aan gedaan. En dat is wel echt mooi dat iedereen een bepaald doel voor ogen had. Van dit is wat we willen. Ja, de Europa Conference League logo's werden overal opgehangen. En ja, het was wel een bepaalde mindset van nee, we kunnen dit echt halen, weet je wel. En ik denk dat dat heel belangrijk is, een bepaald geloof. Wat betekent dat voor Deventer? Ja, dat weet ik niet. Dat weten zij ook niet, want het is nog nooit gebeurd. Maar ik denk heel veel. Ik denk derde keer in de historie, hè? Derde keer, oké, ja. Eén keer fair play, dus. Celtic en Ferencváros in 2015. Dus het is de derde keer in de historie. Maar goed, het is uniek. Het is echt ongelooflijk. En ja, ik vind het zo mooi dat die gasten en meiden en vrouwen en weet ik veel kinderen in Deventer straks naar een Europese wedstrijd kunnen gaan kijken. En ja, ik hoop dat je daar ook nog wat kan bereiken, zeg maar. Dat je door kan gaan. Dat is heel mooi. Zij de aanvoerder van Go Ahead Eagles, Bas Kuipers tegen Jan Roefs. De aanvoerder die overigens naar FC Twente gaat. Dus zelf ook al sowieso Europa zou ingaan. Voor de aanvoerder van FC Utrecht, Nick Viergever, ging het vanavond helemaal alle kanten op. Hij maakte dus zelf de 1-0, maar dus ook de 1-1 met een eigen doelpunt. Ja, en is dus duidelijk welk gevoel bij hem overheerst. Ja, teleurgesteld natuurlijk. Wat allemaal gebeurd is vandaag. Mooie momenten. Negatieve momenten. Uiteindelijk teleurstellend resultaat. En wat allemaal nog verder gebeurt op het veld. Het was eigenlijk een wedstrijd waarbij jullie de grootste kans hebben gehad. Die je, zo leek het bij Vlagen, eigenlijk niet kon verliezen. Dan komt er die rode kaart. Was dat het keerpunt? Ja, zeker een belangrijk onderdeel wat er gebeurde in de wedstrijd. Ja, je moet daarvan leren. Domme tackle, maar ja, die dingen gebeuren. Daarna hebben we denk ik alsnog onder controle wel. Niks weggegeven echt. En dan krijg je het moment van staken natuurlijk. Wat niet ideaal voor ons was eigenlijk. Natuurlijk kan je het puntje op de i zetten, hun ook. Maar de eerste bal vloog gelijk in. Even over je eigen rol. Ook een super merkwaardige wedstrijd voor jou. Je scoort, die ook niet elke week. En dan het moment dat die bal in je eigen doel gaat. Dat is ja, een heel vervelend moment voor jou. Nee, wat je zegt. Uit een spelervatting scoren we. We wisten dat het belangrijk zou worden. En dan is het leuk dat je zelf scoort. Dat is het mooiste van voetbal scoren natuurlijk. Daarna krijgen we denk ik een paar grote kansen in de eerste helft om de 2-0 te maken. Laten we helaas na. Totale controle in de wedstrijd. Tweede helft was Go Ahead wel beter, maar niet echt kansen. Een paar schoten. Maar ja, dan houden we het goed staande. Af en toe een paar hachelijke momentjes, maar oké, dat hoort erbij. En gestaakt en dan weet je dat het nog 5 minuten is en zet je het neer. Ja, die jongen die kan te makkelijk naar binnen voorzet geven. Hij valt net over El Karouani heen. Net een centimeter gaat hij de bal over hem heen. En ik raak hem ongelukkig op mijn scheen en dan kan je wel door de grond zakken. Zeker omdat het nog 2 minuten spelen is en dat we, ja, die mentale tik, die was er wel. Maar 1-1, hoe we dan ons weer oprichten in de tweede helft of in de verlenging, wij denken de grootste kansen. Hebben we zeker 2 grote kansen om een goal te maken en die moeten erin. Daar doen we onszelf tekort en helaas mocht het niet zo zijn. En scoren we nog 2 minuten voor tijd via zijn rug of ik weet niet eens hoe die erin ging. Maar 2 waardeloze goals tegen en heel seizoen gestreden voor dit. Uiteindelijk met een kater de vakantie in. En een kater de vakantie in. En van het voetbal gaan wij naar de Formule 1. Het is even wennen. Max Verstappen werd vanmiddag 6e in de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc ging er op het iconische stratencircuit met de winst vandoor. Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Monaco. C'est fait, Charles vainqueur. C'est sa première victoire. Il l'attendait depuis longtemps, depuis très longtemps. Il zigzag, il sait qu'il a gagné. Il a fait un parcours parfait. Charles Leclerc est gagnant. Gagnant, Charles Leclerc. We gaan erover praten met iemand die naar de achternaam Blekemolen luistert. Niet onze vaste analist Jeroen, wel zijn vader Michel Blekemolen, oud Formule 1 coureur. Meneer Blekemolen, goedenavond. Ja, goedenavond. Uit Monaco nog. Ja, uit Monaco nog, want u bekijkt die race jaarlijks vanaf een jacht, heb ik bekeken, hè? Vanuit de haven. Ja, we liggen al 41 jaar in de haven. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is best wel lang. Dus ik heb alles meegemaakt hier. Lauda, nou ja, noem maar op. Ja. En grootheden, Senna. En wat kun je dan goed zien van de race? Of zit u toch ook gewoon met een groot scherm ergens naar te loeren met z'n allen? Nou, we hadden aardig wat gasten aan boord. Dus ik zeg, we kunnen net zo goed in Vinkeveen gaan liggen. Want we zitten eigenlijk heel veel naar de scherm te kijken. We hebben een grote televisie binnen. Maar wat grappig is, we hebben ook nog een heel groot scherm. Meteen naast onze boot. En dan praat ik echt van 5x8 of iets dergelijks. Heel groot ding. Dus daar kunnen we alles goed op zien. En ja, iedereen heeft lifetiming aan. En ja. Dus we zijn goed geïnformeerd. Heel mooi. Goed geïnformeerd. Laten we toch nog heel even een klein stukje uit het begin van die race halen. Want dat werd ontsierd door die enorme crash. Code rood. Wat is er gebeurd? Ik zie de marshals met rode vlaggen zwaaien. De wedstrijd wordt stilgelegd. Oh, een enorme crash. 3 auto's geëlimineerd. En 1 ziet er heel slecht uit. Wat is daar gebeurd? Dat is al in de beginfase geweest. Het is een Red Bull. Het is een Red Bull. Het is Sergio Perez die eraf ligt. Zag er flink uit. Wat dacht u zelf bijvoorbeeld, al zo lang kijkend en ervaring hebbend in die Formule 1? Is het toch nog elke keer schrikken als je dit ziet? Ja, ik heb begrepen dat Magnussen die reed toch tegen het achterwiel van Perez aan. Ja. Ja, ik denk dat er toch anders over. Dat is een soort van rechtstuk omhoog, maar het is een vals rechtstuk. Er zitten wat bochten in en als je rijdt, dan maak je dat zo recht mogelijk. Dat houdt er ook in dat je af en toe bijna bij de vangrail komt als je recht gaat. Omdat er zwakke bochtjes in zitten. Dus ja, die Magnussen, die peert hem er dan maar weer tussen. Dan denk ik, ja, doe dat nou even niet, hè. Want inhalen kun je daar eigenlijk niet. Dus ja, dat is een megacrash en het liep nog goed af, denk ik. Ja. En als je de auto van Perez zag, nou, die lag echt in 10 stukken. Je zegt zelf, inhalen kun je daar bijna niet. Dat zagen we ook vanmiddag. Soms zag ik beelden uit de lucht. En dan zag het er inderdaad als een soort prachtige optocht uit. Hoe leuk is het toch, of hoe bijzonder is het toch, die Grand Prix daar? Het is voor de rijders nog altijd een hele grote uitdaging. Ik heb zelf hier 30 keer gereden, 30 jaar. En fantastisch om dat mee te maken. En toch, het publiek geniet hier ook nog elke keer van. Want het heeft toch iets speciaals. En wat we deze race heel speciaal hadden, is dat we een A-groep hadden van 4 rijders. En dan kwamen we nog eens bij een B-groep, die de A-groep niet bij kon houden. En ja, die lagen ook wel allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? Want Leclerc wint, maar die kreeg het niet cadeau. Want Piastri die lag echt in zijn nek te hijgen. En Sainz zat er weer vlak achter met allerlei pogingen om toch weer Piastri in te halen. Dus ja, het was een heftige ding. En dat B-groep, dat was natuurlijk Russell die het aanvoerde. En daar zat Max vlak achter en Hamilton. Ja, dat was ook. Max kwam weer aan het eind dicht bij Russell. Maar ja, kunt niet passeren. Dat klopt echt. Dat is vreselijk moeilijk. En je zegt toch, het is bijzonder voor de rijders, voor de mensen op de boten. Stel ik me zo voor, liggen daar ieder jaar dezelfde boten met dezelfde mensen? Is het een oertraditie om daar te zijn dan? Ik zeg net tegen iemand anders hier van, ja, we hebben ongeveer nog 5 mensen over die van de oude garde zijn. En voor de rest, alles heeft zijn tijd. Dus iedereen gaat een keertje, letterlijk en natuurlijk. Dus we hebben wel allemaal wat verjonging. Maar het is wel grappig, want de mensen die hier langer liggen. Wij lagen nu naast Rosberg, Nico Rosberg. Die had net een nieuwe boot gekocht. Kijk. Dus die lag naast ons. Ja. En ik heb heel even met hem gesproken over zijn vader. Want daar heb ik in dezelfde teams, Formule 1 en Formule 2, mee gereden. Dus het was grappig. Prachtig. Maar het is een bijzondere aangelegenheid. Ja. Altijd weer. Toch even naar die winnaar, Leclerc. Nou, dat verhaal is wel bekend. 2 keer pole position niet gelukt. Vandaag dus wel. Zijn de mensen in Monaco dan ook echt blij? Want zo werd het ook een beetje gebracht. Niet normaal. De prins die had tranen in zijn ogen. Leclerc had ook tranen in zijn ogen. Dus dat is wel heel speciaal. In 1923 hebben we een Monegaske winnaar gehad. Dus dat is eventjes 101 jaar terug. Als je het zegt, dan besef je het pas. Dat was Louis de Chiron. En ja, dat is fantastisch dat hij dan nu eindelijk, na 101 jaar, een Monegasque wint. En dat kon je ook het publiek merken. En dat is natuurlijk niet. Er zitten misschien niet eens zoveel Monegasque op de tribunes. Maar de balkons natuurlijk. Het was 1 gejuich. Juist fantastisch. Nou stel ik me voor dat er zomaar ook nog best een vrolijke afterparty is na zo'n race. Is die nog gaande eigenlijk? Hebben we u gestoord? Of ik moet je zeggen, we hebben net gezegd, jongens, we sluiten. Ah. Want ja, de drank vloeit rijkelijk. Ik drink niet, dus voor mij wordt het dan af en toe een beetje tegen de irritant aan. Maar goed, het was supergezellig, want de mensen hingen net letterlijk en figuurlijk om mijn nek heen. Zo mooi als ze dit vinden. Dat is iets, ja, je kunt het niet vertellen. Je moet het meemaken als wat hier los is. Het is alleen maar feesten. En wel serieus naar het racen kijken. Want we hebben fantastische races gehad. Ook Formule 2 en de Supercup. Larry ten Voorde won. Ik heb een paar keer toch het Nederlandse volkslied horen spelen. Voor Larry was dat 2 keer. Zelfs, ik weet niet waarom 2 keer werd gedaan. Maar fantastisch dat gebeurt hier. Volgend jaar 42e keer? Als het dingetje blijft tikken in mijn borst, dan zal dat gebeuren, ja. Nou, zo te horen tikt hij nog wel even. Zeer veel dank voor de toelichting en heel veel vrolijkheid daar nog. Michel Blekemolen, dank u wel. gaan we naar het hockey van vanmiddag. Want de hockeyers van Kampong zijn er voor het eerst sinds 2018 in geslaagd weer landskampioen te worden. Na de 2-1 winst bij Rotterdam gisteren had Kampong vanmiddag genoeg aan een 2-2 gelijkspel. En Jip Jansen was de grote man, want met 2 benutte strafcorners besliste hij dus uiteindelijk die playoff finale. 1 in de slotfase. En de Kampong-coach Tim Oudenaller gaf bij die beslissende strafcorner de volgende tip. Dat hij hem stikkend hoog moest pushen. En dat deed hij. Dus daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En we kennen elkaar zo goed. Dat het is even dit zeggen en doen. En ja, fantastisch. Nou ben je hier bij Kampong ineens aan het roer gekomen. En meteen pak je de titel. Wat betekent het voor jou? Heel veel, Philip. Heel veel. Vorig jaar echt een heel zwaar jaar gehad. Word er ook emotioneel van. Maar mijn moeder is overleden. En net een maand voor de playoffs. En dat raakt me. En ik heb heel veel steun gehad van de jongens. Ik ben ook nog even af en toe ben ik aan het zoeken naar wat de juiste weg is die ik zelf wil bewandelen. Het is toch iets wat je niet zomaar overkomt. Maar ze zijn er ook voor mij geweest. En dat doet me fantastisch veel. En het doet me gewoon heel erg veel dat ik hier sta met een titel op mijn eigen clubpie. En dat komt dan nu ook even boven? Komt echt even eruit nu, merk ik. En ik probeer er altijd een beetje de controle over te houden. Maar ik laat nu lekker gaan. Zei de trainer dus van de nieuwe landskampioen Kampong. Trainer Tim Oudenaller. Hij vertelde het allemaal aan Philip Koken. Bij de vrouwen viel vandaag ook de beslissing om de landstitel. Die strijd ging tussen Den Bosch en SJC. Thuisploeg. Den Bosch vandaag was gebrand om de 22e landstitel te pakken. Record zou dat zijn. En ook omdat vorig jaar voor het eerst in lange tijd het niet lukte en zelfs de finale niet gehaald werd. SJC, 5e keer finale, mikte juist op de eerste landstitel. Sarah Westphal reisde af naar Den Bosch. Als ik uit mijn raampje kijk, dan zie ik al de geel-zwarte tribunes van hockeyclub Den Bosch. En daar mag ik heen voor de tweede finale om de landstitel tussen Den Bosch dus en SCHC. In het eerste, toch wat moeizame duel gisteren, waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd. Maar won Den Bosch met 1-0 door een goal uit een strafcorner, echt in de slotfase. En dus heeft Stichtse wat goed te maken. Ja, ik loop nu tussen de supporters de hockeyclub op. Ik kom uit Den Bosch, ja. Je volgt het seizoen en dan wil je natuurlijk de uiteindelijke triomf ook meemaken. En gaat dat lukken vandaag? Wat denk je zelf? Natuurlijk. Mijn dochter speelt bij SJC. Oké, wie is uw dochter? René van Laarhoven. Nou, ja, 12. Ja, dus u bent een trotse vader hier? Ik ben wel redelijk trotse vader, maar we maken dit al een paar jaar mee. De hele ontwikkeling en we volgen het op de voet. Het eerste kwart was spectaculair, veel duels, veel kansen. Daarna zakte het niveau aardig terug. Maar in de laatste kwart... Jansen, laag en hard. En deze gaat erin. 2-2. Nog altijd Den Bosch aan de goede kant van de score. SCAC op gelijke hoogte gekomen. Vrije slag Den Bosch. 1 minuut 50. Over 2 wedstrijden. Den Bosch op 3-2. Matla, kan ze door? Ja, Matla kan door. De beslissing valt... Nu, Den Bosch is landskampioen voor de 22e keer. Ja, wedstrijd is klaar. Den Bosch heeft met 3-2 gewonnen. En dat komt mede dankzij 3 goals van doelpuntenkanon Frederik Matla. Ja, lekker. Ik denk dat ik weinig aan het spel ben toegekomen in het veld zelf. Maar als je dan met 3 goals en het kampioenschap en de winst het veld afloopt, dan kan ik niet anders dan tevreden zijn. Het doel van eerste worden in competitie is dat je gewoon die EHL speelt, want die hebben dit jaar ook gemist. Dus dat was al een eerste prijsje. En daarmee hebben we ook gezorgd dat we hier in eigen huis kampioen konden worden. En ik ben heel blij dat het hier gelukt is voor ons eigen publiek op het eigen veld. Ja, heel blij. Mag ik een hand geven? Ik kom zo naar je toe. Ik moet heel even een interview doen. Goed? Zo aan. Je moet ze echt van je afslaan, hè? Ja, ik probeer nog even uit te slaan. Ik geef ze altijd nog even de tijd, dus ik zeg ik kom er zo aan. Ja, minder blij is René van Laarhoven. Zij wist het net 1 keer te vinden voor haar ploeg SCHC, maar het was niet genoeg. Maar toch is ze trots. Voorheen heb ik ook wel eens het gevoel gehad dat ik dacht van... te angstig gespeeld, niet met lef, niet met durf. Dat heb ik nu totaal niet. We zijn vol voor de aanval gegaan. We hebben ook veel druk op de cirkel bij hun gehad en... Weet je, daar voor jou zien moet je toch gewoon echt lastig maken. En je ziet dat zij dat bij de eerste beste bal die doorschiet wel doen. En Matla tipt hem er onmogelijk knap in. Maar dat is wel het verschil uiteindelijk. Coach van Den Bosch, Marieke Dijkstra. De 22e landstitel. Ja, dat is niet normaal, hè? Vorig jaar ging... Ja, hebben het niet gehaald, ging niet goed. En dan merk je ook dat we gewoon... en als club, en als team, en als staf... nog eagerder zijn om het dit jaar wel te regelen. En dan is het wel echt des te mooier dat het lukt. Ja, heeft dat je geholpen, denk je, als ploeg zijn? Dat je eerst even door een dal bent gegaan... en daarna dan weer naar de piek bent geklommen? Ja, ik denk het wel. Want ik denk ook de bewustwording dat... Ja, soms moet je ook gewoon echt even voelen wat het is om te verliezen. Om ook te weten dat je er gewoon harder voor moet werken om beter te worden en uiteindelijk ook de beste te zijn. Dus ik denk dat het heel nuttig was. Het begint nu hard te regenen en ook zelfs te onweren. En dus wordt het feest van de hockeysters en natuurlijk ook de fans naar binnen naar de kantine verplaatst. Je bent in Brabant, je bent in een bos. Het bleef nog heel lang onrustig in een bos. En het dak gaat er nogal af vanavond. Sarah Westphal was dus bij de winst van de hockeyvrouwen van Den Bosch. We laten de sport even voor wat het is, want Sydney Dijkers is aangeschoven voor een nieuwsbericht. In Nieuwegein zijn namelijk meerdere verdiepingen van een parkeergarage ingestort. Het gaat om de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis. Het heeft meerdere ziekenhuizen in de provincie Utrecht. Het gaat dus om de locatie in Nieuwegein. Het is niet bekend of er mensen in die garage waren op het moment van instorten, meldt de brandweer. En meerdere nadere informatie volgt dus nog. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Cold heart, fever dream, running shivers down my spine. Are you make believe? Your face, will you fade away? Am I delirious? Are you serious? It doesn't matter if you're real or fake. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. Nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Sweet hated love. Are you heaven sent or are you just another mind controlling drug? I'm not giving you up. I'ma take my best shot and feel you rushing through my veins. You might be my wrecking ball, but I want you anyway. Douwe Bob met Nothing to Lose. Een titel die misschien ook wel van toepassing was op de eerste Nederlandse deelnemer vanmiddag bij Roland Garros. Jesper de Jong kwam in actie en er was een grote verrassing vanmiddag op Roland Garros. Tweede service is goed. De voorhand van Draper, de voorhand van Jesper de Jong. Bewegen, dat is altijd het lastigste. Bal inside out. Hij pakt hem. Hij wint. Hij Hij bereikt de tweede ronde bij zijn debuut. Jesper de Jong, lang uit ligt hij. Hij kan het niet geloven. Handen voor zijn ogen. Jesper, van harte, dat in eerste instantie. Na de kwalificatie lag je op je knieën op het gravel. Je ging nu lang uit. Dit betekent heel veel voor je. Ja, fantastisch. Vooral zo'n allereerste vijfzetter. En ja, zo'n fantastisch einde met zo'n mooie sfeer. Je begon heel erg goed, de eerste twee sets. Is dat het vertrouwen ook wat je meeneemt uit de kwalificatie? Denk het wel. Het is, ik heb 2 jaar geleden een goede pot tegen hem gespeeld. Ik weet hoe ik moet spelen tegen hem. En dat plan heb ik fantastisch uitgevoerd, al moet ik het zelf zeggen. En dat voelde geweldig. En dat ik goed gespeeld heb in de quali, dat helpt zeker mee. Hij speelde zoals je verwacht had. Hij zei zelf van dat hij wat minder serveerde op cruciale momenten ook vooral, maar... Ja, dat klopt. ik ken hem sinds die pot in Fort Lee speelde ik tegen hem. Ik had verwacht dat hij harder zou slaan, dat ze voorhand veel harder zou zijn. Dat was lekker voor mij, dat eigenlijk wel meeviel. Soms ongelooflijk mooie ballen. Maar dat is ook een verdienst naar mezelf. Dat ik ook kan zien dat mijn eigen spel ook gewoon dat kan wapenen. En ja, ik win van hem. Ja. Er komt de derde set, 2 keer een break voor, mini-break in de tiebreak. Je verliest hem uiteindelijk. Wat gebeurde daar? Ja, een beetje spanning. Niet per se dat ik ging bibberen of zo. Dat heb ik ook wel eens gehad, dat ik echt een dikke arm kreeg. Maar dan ging me voor en ging een paar keer eruit. Ja, dat kan gebeuren. Dat had ik ingecalculeerd, zeg maar, in mijn hoofd, dat ik niet in paniek raakte. Dat ik denk, ja, dat kan gebeuren. En ik sta 2-6 tegenover voor. Dan kom je in de vierde, kom je redelijk snel 4-1 achter. Dan komt die regenbreak. Draper zei net, ja, we hadden natuurlijk allebei dat we konden rusten. Maar hij zegt, ik had toch wel het idee dat Jesper daar iets meer van profiteerde daarna dan hij zelf. Hoe kijk jij daarna? Ja, hij vond het ook pittig. Ja, het is, ik weet niet zo goed wat ik moet voor zeggen daarvan. Het is moeilijk daarna. Eigenlijk dat je pot van 3 uur en een kwartier klaar bent. En dan dat je bijvoorbeeld weer een dubbel moet spelen of zo. En je weet dat je nog bijvoorbeeld 1,5 set moet. En dat is heel pittig. Het was net een uurtje. Net niet echt rusten. Net niet meteen de baan op. Dat was wel echt wel even pittig. Maar ja, hij kwam beter uit de startblokken. En misschien heeft het hem voordeel gebracht. Het vertelde Jesper de Jong aan Mark Brasser. En met Mark Brasser gaan we ook verder praten over het toernooi daar in Parijs. Mark, goedenavond. Goedenavond, Tom. We hoorden natuurlijk al het een en ander van de Jong zelf. Hoe moeten we die overwinning duiden eigenlijk? Nou ja, als je kijkt dat dit zijn derde wedstrijd is tijdens een Grand Slam toernooi in de main draw, hè, in het hoofdtoernooi. Natuurlijk, Australië begin dit jaar zijn debuut gemaakt. Ook vanuit de kwalificatie zijn eerste ronde gewonnen en toen een tweede ronde partij verloren van Sinner. En nu dus zijn derde partij. Ja, en je zet dat af tegen Jack Draper, die weliswaar een jaartje jonger is, maar toch veel meer Grand Slam ervaring heeft. 4e ronde, vorig jaar US Open al stond. Al een paar jaar, zeg maar, de main draw wel haalt, ja, dan is dit ontzettend knap. Draper is ook nog gewoon een speler uit de top 40 van de wereld. Gravel is weliswaar niet zijn favoriete ondergrond, maar toch, ja, kijk, en deze cijfers zeggen veel en de getallen, maar hij speelde ook gewoon heel erg goed, Jesper de Jong. Zeker die eerste 2 sets, heel volwassen gravel tennis. En als je dan set 3 en 4 verliest en je komt zo sterk terug door die 5e alsnog te winnen, ja, dan zit het ook in je kop gewoon goed. Dus het is verrassend, maar het is aan de andere kant ook dik en dik verdiend. Toch even naar die regenpauze. Kwam die niet? Die kwam toch eigenlijk wel lekker uit voor hem. Ja, dat zei Draper, zei dat ook. Jesper de Jong hoorden we net, die wist het eigenlijk niet. Maar het was natuurlijk wel 4-1 in die 4e set in het voordeel van Draper. Dus het momentum lag wel bij de Brit. Ja, hij pakte die set ook uiteindelijk wel. Maar goed, je krijgt dan toch als Jesper de Jong, hè, 1,5 set loop je eigenlijk een beetje, nou, niet achter de feiten aan, maar eigenlijk ligt het momentum bij Draper. Hij kan zich wel herpakken dan, Jesper de Jong. Kan even nadenken wat er fout ging, wat hij anders misschien moet gaan doen. Kan even rusten, even met coach overleggen. Alhoewel, coach heeft hij niet echt, maar met zijn fysieke trainer even overleggen. Ja, en misschien, want ja, hij weet het dus zelf niet, maar misschien betaalt zich dat dan uit inderdaad in die 5e set, dat hij er gewoon weer staat, dat zijn kop leeg is, dat hij dat verlies van die 2 sets daarvoor vergeten is en dat hij in die 5e gewoon toeslaat. Dan slaat hij toe en dan kom je in de 2e ronde, ben je heel blij, lachen op het gravel zoals je al beschreef. En dan moet je tegen Alcaraz gaan spelen. Want, ja. Ja, de ene kant is natuurlijk fenomenaal, maar moeten we eerlijk zijn en zeggen, nou, dat is wel zijn laatste partij. Nou ja, daar moet je wel van uitgaan. Kijk, het mooie is altijd wel als je tennissers en of je nou Tellen spreekt of je spreekt Botik van de Zandschulp en ook wel Jesper de Jong, want in Australië zei hij dat ook. Weet je, ze willen zich meten met de grote spelers in de grote stadions. Dat is waarvoor ze het doen, op het allerhoogste niveau. Acteren, spelen en kijken waar je tekort komt tegen de toppers of wat je goed doet tegen de toppers. En dan is zo'n tweede ronde partij tegen Alcaraz. Ja, daar sta je dan als ventje van 23 uit Noord-Holland tegen een van de beste tennissers, een van de beste gravel tennissers van dit moment. Waarschijnlijk of op Suzanne Lenglen of op Chatrier. Nou, op Lenglen heeft hij al getraind. Hij zei nog, ik ga wel even aanvragen of ik op Chatrier toch nog wel even dinsdag even kan, want hij gaat woensdag spelen. Ja. Of ik daar toch nog even dinsdag kan trainen, hè, om aan dat grote stadion te wennen. Nou, in Australië speelde hij tegen Sinner in de Margaret Court Arena. Dus hij is al een klein beetje gewend wat het is om voor 10.000 man te spelen. Nou, zometeen op Chatrier zitten er nog meer. Dus ja, nee, dit is alleen maar mooi. Ja, tuurlijk, misschien heb je liever een lucky loser of een qualifier, hè, dat je een ronde doorkomt. Maar dit is wel waarvoor ze tennissen. Dus dit is genieten voor hem. Nou zit hij in de opwaartse lijn van zijn carrière, zou je kunnen zeggen. Morgen Botik van de Zandschulp als tweede Nederlandse man in actie. Je kan toch zeggen dat hij in een moeizame periode speelt tegen Fognini. Wat mogen we verwachten? Mogen we iets verwachten? Ja, nou ja, het is inderdaad een niet echt hele goede periode waar hij in zit, Botik van de Zandschulp. Ik vroeg hem van de week, ja, wat voor cijfer geef je je seizoen tot nu toe? Toen zei hij echt heel eerlijk, ja, een dikke onvoldoende. Het is niet constant genoeg. Hij verlangt wel eens terug naar de Botik van de Zandschulp van 21-22. Hè, 21 kwartfinale US Open. Finales gespeeld, daarna nog halve finales. Ja, het is een beetje kwakkelen. Veel coaches gewisseld natuurlijk. Aan de andere kant staat hij tegenover Fognini. Ja, die heeft ook in de top 10 van de wereld gestaan. Staat nu nog net in de top 100. Botik is de nummer 100. Fognini 37 jaar. Daar is het beste ook wel af. Het is alleen af en toe op de baan een clown die je echt probeert uit je ritme te halen. Gekke dingen doet. En de vorige keer dat hij tegen Botik speelde, liep hij in de derde set van de baan af. En we vragen ons nog steeds af waarom had hij eigenlijk wel een blessure. Dus daar is hij misschien, moet hij voor geducht zijn. Maar ja, eigenlijk vind ik toch wel dat Van der Zandschulp, al zit hij niet goed in dit moment in zijn vel, vind ik eigenlijk wel dat hij die wedstrijd moet gaan winnen. En goed, we gaan zien of hij dat kan. Nou zijn er morgen een heleboel wedstrijden. En je zou kunnen zeggen, er is eigenlijk maar één wedstrijd. Rafael Nadal tegen Zverev. Ja. Ja. Vanaf de loting is dit de wedstrijd waarover gepraat wordt. Hè? Wanneer wordt die gespeeld? Misschien op zondag, is het maandag, is het dinsdag? Nou, het is dus maandag. Goh, wanneer dan? Het verhaal ging, Nadal heeft om een middagwedstrijd gevraagd. Dat komt hem het beste uit. Temperatuur wat beter. Nou, die middagwedstrijd heeft hij gekregen. Derde wedstrijd op het Center Court morgen. Nadal tegen Zverev. De man in vorm, Zverev tegen... Ja, de 14-voudig winnaar, de piekeraar, de man die bijna niet gespeeld heeft dit seizoen, die vorig seizoen niet gespeeld heeft. Laatste Grand Slam toernooi, Australian Open, 23. Ja. Dus het spelen van 5 setters van Grand Slam toernooien zit er ook niet meer in. Aan de andere kant, Tom, we spraken Tello Griekspoor vandaag. Die heeft met Nadal getraind een paar weken geleden. Week of twee geleden was hij uitgenodigd op de Academy op Mallorca. En Tello zegt, eerste dag dat ik met hem trainde was het nog niet zoveel. Hij zegt, maar de tweede dag stond hij zo goed te trainen. Toen zei ik, Nadal gaat Roland Garros winnen. Nou ja, Tello heeft met hem getraind. Ja. Wie zegt het? Wie zijn wij om hem tegen te spreken? Maar het is de wedstrijd natuurlijk in de eerste ronde. En het Chatrier zal uitpuilen morgen en kolken. Het is pas net begonnen, Roland Garros. 2 weken heerlijk tennis. Mark Brasser, dankjewel. Gaan we roeien. De Nederlandse roeiers zijn in topvorm. Op weg naar de Olympische Spelen van Parijs bewezen ze ook maar weer eens bij die klassieke mooie wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse Luzern. Daar komt het geluid van de toeter. En dan denk ik dat het misschien wel Van Dorp is die hem hier heeft gepakt. Het is heel erg close tussen die twee op de finish. En het is Van Dorp die hem wint. En dat is sensationeel. Florijn blijft ongeslagen. 26 jaar pas. Een alleswinnares. Ze is klaar voor de Olympische Spelen. Dit waren 2 gouden medailles, maar in totaal was het 5 keer raak voor de Nederlandse ploeg. Nederland is de laatste jaren, toen gaat het fantastisch met roeien, dat is geen geheim. Maar dat er in de ploeg van Groot-Brittannië ook een Nederlandse roeister zit, is misschien wel een geheimtje. Verslaggever Ragnar Niemeyer zocht daarop. Ik ben Yves Stewart. Ik ben 26 jaar. Who's taking silver and bronze? It's so close. Silver's gonna go. Ik woon in Henley aan de Thames in Engeland. The USA a foot or two ahead of Great Britain. Canada crossed for gold. Silver goes to the Netherlands. Bronze the USA. Fourth place. Great en ik kom uit voor Groot-Brittannië. Zo klinkt het niet. Ja, zo is het wel nu. Het is niet heel ingewikkeld om de beelden terug te zoeken van de vrouwen 8 van het WK onder 23 jaar. Winners of the silver medal. Zdobywczynie srebrnego medalu. The Netherlands! Evie Stewart roeide in 2018 het wereldkampioenschap onder 23 jaar voor Nederland. En ze won een zilveren medaille. The Netherlands represented by representantki Hollandii, Eva Stewart. Het is niet dat ik me niet thuis voelde in Nederland, maar nu ik ja, 2 jaar in Engeland woon, best wel anders dan in Amsterdam wonen en trainen, maar wel eigenlijk heel leuk. En waarom dan die slapstick muziek op de achtergrond? Daar komen we straks wel over te spreken. Dat heeft alles te maken met de Blackpool Bell. Maar hoe is die overstap tot stand gekomen? Waarom? Er was na de Spelen een wisseling qua coaching in Nederland. Dus iedereen moest opnieuw een trial doen als je nog geen Olympische medaille had. En helaas was ik toen geblesseerd. Dus voor mij betekende dat geen trials. Dus ik had een periode van 10 maanden of zo voordat ik weer kon meedoen voor trials voor Nederland. En ik dacht in de tussentijd van, goh, ik ga daar wel even een zomer doorbrengen. En toen ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik ben in Amsterdam geboren, ben daar opgegroeid. Wel naar een international school geweest, gewoon voor mijn schooltijd. Maar mijn moeder is Wels en mijn vader is Zuid-Afrikaans / Australisch. Dus thuis was het wel voornamelijk echt een Engelse household, zeg maar. Hoe we kerst vieren en ja, gewoon de BBC op tv in plaats van NOS, helaas. Ben je dan in het verkeerde land geboren eigenlijk gewoon? Is dat het? Totaal niet, want ik denk dat ik... Ja, Nederlanders denk dat ik een heel ander mens was geweest als ik niet in Nederland was opgegroeid. Dus ik ben daar wel heel, heel blij mee. En om ook gewoon Amsterdam thuis te kunnen noemen is natuurlijk best wel speciaal. Want het is gewoon, ja, ik vind het nog steeds echt een fantastische plek. Dus ik heb natuurlijk best wel lang met best een grote groep van die meiden geroeid. Dus ik vind het altijd wel stiekem heel leuk om hun weer te zien. Gisteren stapte ik de bus in om naar de baan te komen. En toen stond ik ineens met heel Team NL in de bus. Dus ja, dat is toch eigenlijk wel heel leuk om elkaar te zien. En ook op het EK en de Eerste Wereldbeker. Het zijn gewoon je maatjes. Dus het is heel leuk om even te kletsen. En ja, gewoon gezellig. Pardon me, ladies and gentlemen. It is with pleasure that I announce that Mr. Oliver Noble Hardy is to be married today at high noon. Dan zoals beloofd het verhaal van de Blackpool Bell. Zeg maar die knappert uit Blackpool, de bekende Engelse badplaats. Ooit, toen de oma van Evie jong was, werd er van haar een iconische foto geschoten. Zeg maar in Marilyn Monroe-stijl, met een wat opwaaiende jurk. De foto kwam in een magazine terecht en de rest was geschiedenis. Daar kan Evie mooi over vertellen. Het is een hele mooie foto. Verschenen in een magazine? Verschenen in een magazine en overal. Soms gebeurt dat. Je ziet het natuurlijk nu nog steeds met foto's of dingen die viral gaan. Het was een beetje viral gaan voordat dat een ding was, denk ik. Jouw oma was ook kennelijk bevriend met Stan Laurel en Oliver Hardy? Klopt. Opa was een stand-up comedian. Dus zij waren als jong koppel, nadat mijn oma klaar was met het dansen, heeft zij voor hem heel veel scripts geschreven en zo. En hebben ze het land een beetje rondgereisd met hem als stand-up comedian. En heeft met veel beroemdheden van die tijd gewerkt voor de BBC en zulke dingen. Dus ja, wel heel leuk om al die verhalen terug te horen als kind natuurlijk. Het zijn ook wel echt hele grote namen. Ja klopt. Ja, hij was een grappige man. Ik heb hem helaas nooit echt gekend. Hij is overleden toen ik 2 of 3 was of zoiets. Maar je hoort het natuurlijk wel allemaal terug van mijn moeder. En mijn broertje is nu ook wel echt de comedian van de family. Dus dat is wel leuk. Wat zijn de verschillen, als je het hebt over het trainen of de kampen die je hebt richting wedstrijden, de voorbereiding op de Olympische Spelen? Is het fundamenteel anders? Of? Ja, er zijn natuurlijk wel verschillende aanpakken. Een van de grootste is bijvoorbeeld dat wij niet op hoogtestage gaan. En de Nederlanders natuurlijk wel. Dus dat is een groot verschil. Maar ik mag natuurlijk ook niet alle geheimtjes weggeven. Oh, is dat het? Ja, ze zeggen altijd van things happen for a reason. En ik ben wel heel dankbaar met waar ik ben beland eigenlijk. Dus ons doel is natuurlijk geen geheim. Je wilt gewoon goud halen. Het trainen van ons gaat goed, gaat de goede kant op. Dus ja, hopelijk blijft dat zo doorgaan en een goede kant op gaan voor Parijs. Als je in Nederland een medaille wint, word je gehuldigd door de koning. Als je nou in Engeland wat wint, ga je dan ook naar Buckingham Palace? Of wat is dan het idee? Ik weet niet helemaal wat er gebeurt, maar... Bij Charles of bij William? Charles, denk ik wel. Ondanks de ziekte? Ja, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb geen idee, maar hopelijk zal ik het meemaken. Nederlandse-Engelse Evie Stewart dus won vandaag met Groot-Brittannië in de vrouwen 8 zilver tijdens die wereldbekerwedstrijd in Luzern. We deden u net melding van de ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. Sydney Dijkers is andermaal hier om ons daarmee verder op de hoogte te houden. Ja, iets over Tina. Kregen we bericht dat er meerdere verdiepingen van een parkeergarage zijn ingestort in Nieuwegein. Aangeschoven is NOS-redacteur Amber Reuner. Amber, ja, het is echt net gebeurd. Onze verslaggever is ook onderweg daar naartoe om te zien hoe het daar er nu uitziet. Maar wat weten we over wat daar is gebeurd? Nou, wat we nu weten is dat het gaat om 6 verdiepingen van de garage van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Het is niet bekend of er mensen in de parkeergarage waren op het moment van instorten. Dat meldt de veiligheidsregio. Over de eventuele slachtoffer is ook nog niets gemeld. En hulpdiensten zijn groots uitgerukt naar het ziekenhuis in Nieuwegein. Oké, Amber, dankjewel voor nu. Voor Salt van UB40. U luistert naar Radio 1 langs de lijn. En zodra er ontwikkelingen zijn op het gebied van de ingestorte parkeergarage in Nieuwegein, houden we u uiteraard op de hoogte. Eerst gaan wij nu weer even verder met de sport. De KNVB beslist morgen wie Just Spee gaat opvolgen als voorzitter. De 60 stemgerechtigden van de bondsraad kunnen dan kiezen uit 3 kandidaten. Amsterdamse politiebaas Frank Pauw, die door het bondsbestuur is aangedragen. Oud-FC Groningen directeur Hans Nijland. En voormalig voetbalinternational en voormalig Tweede Kamerlid Jeanette van der Laan. En die laatste hebben wij nu aan de lijn. Jeanette van der Laan, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar eens even verkiezingen met politieke ervaring. Dan moet je ook campagne voeren. Kwam dat van pas de afgelopen periode? Nou, die ervaring kwam inderdaad van pas. Ik ben natuurlijk gewend om in aanloop naar verkiezingen contacten te leggen en om je verhaal over het voetlicht te brengen. Dus die ervaring heb ik inderdaad wel proberen in te zetten. En dat verhaal en dat over het voetlicht brengen, dat mocht, geloof ik, dat mag elke kandidaat op dezelfde manier doen? Ja, de KNVB heeft de afgelopen weken iets georganiseerd. Dus we hebben met de betaald voetbalorganisaties gesproken. Daarnaast hadden we een bijeenkomst met de amateurraadsleden. En we hebben ook nog gesproken met supporters. En dan mocht je eigenlijk jezelf presenteren. En daarna was het, was het een gesprek, vragen beantwoorden. En eerst eens even over die presentatie. Op welke wijze heeft u zich gepresenteerd? Wat zijn uw kernpunten? Nou, ik heb in ieder geval aangegeven dat ik graag iets wilde vertellen over mijn voetbalverleden en natuurlijk over mijn werkende verleden, omdat ik uit beide werelden wat overwegingen heb meegenomen om te kandideren. Omdat de KNVB vraagt een ambassadeur van het voetbal. Nou, dan is het natuurlijk ook wel wenselijk als ik dan vertel dat ik zowel ex-international ben geweest als bijvoorbeeld nu al heel lang bij FC Lisse speel, bij de veteranen. En vanuit mijn werkende leven wilde ik heel graag iets vertellen over mijn politiek-bestuurlijke inzet. En dan vooral wat ik heel belangrijk vind aan de kracht van sport en voetbal in het bijzonder, dat het zo'n belangrijke maatschappelijke positie inneemt. En die vind ik gewoon echt heel erg het waard om voor te vechten. En heeft u zich vooral op uw eigen punten geconcentreerd, of ga je ook nog uitleggen waarom het beter is dat anderen het niet worden? Nee, dat laatste heb ik zeker niet gedaan. Dat is sowieso niet mijn stijl. Dus ik vind gewoon dat mensen, en dat hebben ze ook gedaan, naar mijn verhaal moeten luisteren. Het zijn drie verschillende kandidaten en met ieder hun eigen kleur. Nou, dat is wel duidelijk. En ik heb in ieder geval geprobeerd aan te geven, als u voor mij kiest, dan is dat natuurlijk wel een gamechanger. Dat zal een opvallende keuze zijn. Nou, daar heb ik ze van proberen te overtuigen. Ja, want die gamechanger zou, daarmee zegt u, de eerste vrouwelijke voorzitter van de KNVB zou dat zijn. Is dat nog een soort extra iets om in te zetten? Ja, als eerste dacht ik, in ieder geval voor mij is de gamechanger dat het een generatiewissel is. Dus dat er niet een bestuurder die aan het eind van zijn werkende leven zit, wordt aangesteld. En dat zie je natuurlijk vaak met dit soort posities. Maar ik ben mid-40. Ik neem een moderne bestuurstijl mee, waar ook naar gevraagd wordt. Hè. En dat vind ik een generatiewissel. En daarbij ben ik dan vrouw. En dat zou ik natuurlijk dan wel ook gewoon hartstikke mooi vinden als dat mag gebeuren. We zijn even in de archieven gedoken, want u vertelde zelf al, ik loop lang mee, ook over richting bestuurders. Nog even een leuk fragmentje van lange tijd terug. Waarom moet de Zuid beslissen over mijn jeugd, waar ik dit doorbreng? Moet ik dit doorbrengen in een ander dorp, terwijl ik in Lisse woon en ik prima bij FC Lisse heb? En punten zoals douche is geen probleem, bij FC Lisse niet en zowel bij de tegenstander niet. Als er geen kleedkamer is, dan ga ik gewoon eerst douchen en daarna de jongens. Daar hebben we duidelijk afspraken over gemaakt. Dus willen de heren nou het meisjesvoetbal hoger opbrengen of niet? Ik moet zelf kunnen beslissen of ik bij de jongens landelijk wil voetballen of niet. Het is pure discriminatie, dat vind ik. Omdat ik toevallig goed kan meedraaien en bij mijn leeftijdsgenoten speel en daarmee kampioen ben geworden, mag het nu niet meer. Alleen maar omdat ik een meisje ben. En nou heb ik 1,5 jaar lekkere wedstrijden gespeeld. Nu willen ze het dan opeens gaan verbieden. Die rare grijze mannen. Maar ik heb ze nog nooit langs de lijn zien staan hoor. Om naar me te kijken. Nee, ze beslissen zomaar wat waar ze die dag zin in hebben. Maar zo gemakkelijk komen ze niet van me af. Nee, ik ben nu en volgend seizoen gewoon een FC Lisse lid. En volgend jaar wil ik gewoon op het hoogste niveau voetballen. Dat heb ik dit seizoen gewoon verdiend. En zo is dat. Laat de heren van de KNVB dat maar in hun zak steken. Ze laat zich niet uit het veld slaan, Jeanette van der Laan. Was het 1995? Ik herkende u het nog. Want leg even uit voor mensen die denken, waar ging dit nou over? Nou, ik speelde toen bij de B1 van FC Lisse tussen de jongens. En we werden kampioen en promoveerden van de hoofdklasse naar de landelijke divisie. En het reglement van de KNVB schreef voor dat de landelijke divisie voorbehouden was aan jongens, omdat zij naar een profclub konden. En meisjes hadden dat perspectief nog niet. Dus daar liepen we toen tegenaan. Ja, en dat deed natuurlijk wel wat met me. Ja. En ik probeerde toen ook te vechten voor een opening. En aan te geven dat er misschien wel een andere passende oplossing is. Nou, er zijn inmiddels een heleboel dingen in dat opzicht veranderd. Is er nog iets, een punt waarvan u zegt, ja, maar daar moeten we nog voor vechten en daar zou ik me voor in willen zetten? Die maatschappelijke betrokkenheid, snap ik, maar is daar nog iets specifieks bij? Nou, in die maatschappelijke betrokkenheid vind ik het wel echt heel, heel belangrijk dat we met elkaar bouwen aan een voetbalcultuur die van en voor iedereen is. En dat zeg ik al jaren en daar blijf ik op hameren. Ik vind dat het echt niet moet uitmaken of je nou man of vrouw bent of op wie je ook valt. Maar dat moeten we met elkaar doen. En ik vind dat we daarin wel nog wat stappen kunnen nemen en ons ook wel prominenter kunnen uitspreken. En daar zou ik me graag voor inzetten. Morgenavond, dan is het zover. Is er iets te zeggen over de kans? Heeft u zelf een inschatting? Nee, ik vind het erg lastig om in te schatten. Ik denk dat we alle drie wel wat draagvlak hebben. En nu worden de kaarten ook wel tegen de borst gehouden. Dus ik kan alleen maar van goed slapen en dan naar de vergadering gaan en het op me af laten komen. Maar we hebben morgenavond nog een moment om te pitchen. Dus misschien kan ik dan nog een enkeling over de streep trekken. Nou, ik wens u en uiteraard uw medekandidaten ook succes. En wij doen er ongetwijfeld weer verslag van. Jeannette van der Laan, zeer veel dank. Ja, dank u wel. En van Jeannette van der Laan keren wij terug naar het nieuws van vanavond. Wat even na tienen bekend geworden. Nieuwegein, meerdere verdiepingen van een parkeergarage ingestort. Sydney Dijkers, aan jou het woord, want we hebben geloof ik contact, hè? Ja, met Kelly van Ruller, is van de veiligheidsregio Utrecht. Mevrouw Ruller, goedenavond. Goedenavond. Is al bekend wat daar precies is gebeurd daar in Nieuwegein? En wat er op dit moment bekend is dat van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein de hellingen van de parkeergarages zijn ingestort. En het gaat om een parkeergarage van 6 verdiepingen. En daarvan zijn alle hellingen, dus de oprijbanen, die zijn ingestort. En het gaat dus niet om de parkeervakken, dus puur de hellingen. En is er bekend of er mensen op, onder, rond die hellingen aanwezig waren? En dat is op dit moment kunnen we dat nog niet uitsluiten. Er is bij ons nog niet iets bekend over slachtoffers. Op dit moment wordt het gebouw wel bekeken vanaf bovenaf. Er is een droneteam onderweg en er zijn ladderwagens van de brandweer om een goed overzicht te krijgen. En zodat ze zeker weten dat ze veilig het pand kunnen betreden. Ja, u zegt al dat er zijn ook meerdere hulpdiensten onderweg om daar klopt. Te kijken. Wat gaan jullie verder doen daar op die plek momenteel? Nou, we hebben diverse specialisten hulpverleningsvoertuigen met zwaar gereedschap. Zodat ze wel, we moeten toch ook kijken hoe die brokstukken, hoe het ligt en of we daar overal bij kunnen. Dus daarom is er nu diverse voertuigen onderweg aan rijden naar dit incident. Ja, meerdere verdiepingen dus van een parkeergarage ingestort. Het gaat om alle hellingen. Ja, dus niet de overige delen van die parkeergarage, begrijp ik. Nee, dus klopt. Niet waar de parkeervakken zijn. Oké, nog geen duidelijkheid over slachtoffers. Mevrouw van Ruler van de Veiligheidsregio Utrecht, bedankt in ieder geval voor nu. Ja, bedankt voor nu. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen in het bulletin. En uiteraard bij het Oog meer informatie zodra die voorhanden is. Het Oog wordt vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zo